الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی کی، جبکہ کہا اس نے اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے اپنے پاس گھر جنت میں اور نجات دے مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے اور نجات دے مجھ کو ظلم کرنے والی قوم سے. تحریم و تحلیل کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی اور پھر آل ایمان کو تمام کو توبہ کرنے کی اور اپنے گھر والوں کی دوزخ کی آگ سے اور اپنے آپ کو بچانے کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کافروں کی سلسلے میں دو عورتوں کی مثال بیان فرمائی کہ دیکھو دو کامل درجے کے ایماندار بندے اور اللہ کے نبی اور رسول، ان کی بیویاں دونوں کفر کرنے والی تھی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اور یہ ان کے دین کو نہیں تسلیم کرتی تھی اور ان کی رازداری کے بھی خلاف تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہنم میں عام جہنمیوں کی طرح داخل کیا، اور آج جیسا دوسرے جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جاؤ اسی طرح جہنم میں. اور ان کا وہ تعلق اور رشتہ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ تھا وہ کچھ ان کے لیے کام نہ آیا. تو کسی قسم کا بھی کمال درجے کا تعلق وہ ان کو عذاب الہی سے نہ بچا سکا. وہ خدا کے مقرب اور برگزیدہ نبی اور رسولوں کی بیوی ہونے کے باوجود بھی عام دوزخیوں کی طرح جہنم میں داخل ہوئی. یہ تو سلسلہ تھا کہ انسان کو کسی نسبت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا انسان کے پاس اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، خواہ اس کا کی نسبت اور رشتہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس کے برخلاف اللہ تعالی نے یہ ایمان والوں کے سلسلے میں دو مثالیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی دو عورتوں کی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. فرعون جو کہ سرکش اور باغی انسان تھا، ایک مستبد اور بڑا ظالم بادشاہ تھا، ایک بڑی متمدن سلطنت کا، اور اپنے ظلم و تشدد میں مشہور زمانہ تھا. لاؤ لشکر، فوج، خزانہ، ہر چیز اس کے پاس تھی. تو وہ انتہائی درجے کا مستبد اور ظالم تھا. چنانچہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کا تذکرہ اور فرعون کا ذکر بہت سی صورتوں میں ہے. 46 مرتبہ سے بھی زیادہ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے وہ متاثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے شدید مخالفت کی اور بہت تکلیفیں پہنچائیں. قرآن کی مختلف صورتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور وہ آخر تک غرور اور تکبر میں مبتلا رہا ہے. اور اس نے نشانیاں بھی دیکھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی عظیم نشانیاں بھی عطا فرمائی، معجزات بھی، وہ بھی اس نے دیکھے، لیکن اس نے، اس کا دل نرم نہیں ہوا، وہ تکبر میں ہی مبتلا رہا. لیکن خدا کی قدرت اور اللہ کی شان دیکھو کہ اس مستبد اور ظالم بدترین قسم کا کافر، باغی اور سرکش انسان، طاغی، اس کی بیوی اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، اور وہ اس ماحول کے اندر رہ کر بھی ایمان پر قائم ہے. یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والوں کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو فرعون کتنا سرکش تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کا نام آسیہ تھا، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پکی ایماندار اور اعلی درجے کی ولی کامل اور صدیقہ تھی، اور وہ اس ماحول میں رہ کر ایمان پر ثابت قدم رہی. اور پھر اس نے سلسلے میں فرعون کی، جب اس کو اس کا پتہ چلا کہ یہ تو ایمان رکھتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتی ہے، تو اس نے سختیاں کی اور بے حد تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی، اور جس کی انتہا شہادت پر ہوئی. تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بطور مثال کے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو فرعون کا حال دیکھو اور ان کی بیوی. اور یہ اس لیے اللہ تعالی نے یہ مثال بیان کی کہ تمام ایمان والوں کے لیے یہ نمونہ ہو کہ بدترین سے بدترین ماحول میں بھی انسان کا فرض ہے کہ اپنے ایمان کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ فرعون جیسے مستبد شخص کے سامنے اور اس کی قوم، جو سب کی سب قوم ظالموں کی قوم تھی، اس ماحول میں بھی ایک خاتون نے اپنے ایمان کو صحیح اور سلامت رکھا اور اسی پر اس کی انتہا ہوئی. یہ تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ آگے خدا کی گرفت سے وہ کامل درجے کی ایماندار عورت بھی اپنے خاوند کو نہیں بچا سکے گی، جیسا کہ نوح علیہ السلام جو کامل درجے کے اور نبی تھے، اور لوط علیہ السلام، وہ اپنی بیویوں کو خدا کے پکڑ اور عذاب سے نہیں چھڑا سکتے نبی ہونے کے باوجود، اور یہ خاتون ولی کامل ہونے کی باوجود اپنے خاوند کو خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی. یہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اللہ تعالی نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. یہ فرعون کی بیوی وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی. جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی نے پرورش کی تھی موسیٰ علیہ السلام، وہ جو پانی سے ان کو نکالا گیا تھا، فرعون کی بیٹی نے. مفسر حقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، باقی بات نہیں لکھی ہوئی بائبل میں، لیکن قرآن تو شہادت دے رہا، تو کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ فرعون کی بیوی نے ان کی پرورش کی تھی اور سفارش کی تھی کہ اس کو قتل مت کرو، یہ وہی بیوی تھی. وہ کہتے ہیں یہ موجودہ فرعون کی بیوی تھی اور سابقہ فرعون کی بیٹی تھی، بیٹی ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں، پہلے فرعون کی بیٹی تھی وہ آسیہ بنت مزاحم. موسیٰ علیہ السلام کی حق میں سفارش کرنے والی اور ان کی پھر پرورش کرنے والی. اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے خدا کی جانب سے اور وہ جادوگروں کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا تھا اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا ہزاروں آدمیوں کی نگاہوں میں, جو بہت بڑا اجتماع تھا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا, تو وہ نشانی اس آسیہ نے بھی دیکھی تھی, تو اسی وقت وہ ایمان لائے تھے اور پھر آخر دم تک ایمان پر قائم رہی. تو یہ آسیہ بنت مزاحم جن کے کامل ہونے کی شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. آپ کا فرمان ہے مردوں میں تو بہت سے لوگ صاحب کمال ہوئے ہیں, چنانچہ نبی تمام کے تمام وہ مردی ہیں اور اولیاء اللہ میں بھی تمام امتوں کے اولیاء, لیکن عورتوں میں کامل درجے کی بہت ہی تھوڑی عورتیں ہوئی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم, حضرت مریم کا ذکر کیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا اور ام المومنین خدیجہ کا اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ, ان کی فضیلت عورتوں کے مقابلے میں جیسے شریر کھانے کی تمام کھانوں کے مقابلے میں فضیلت ہوتی ہے. یہ جو انتہائی کمال رکھنے والی عورتیں تھیں ان میں ان کا ذکر ہے, یہ کامل الایمان تھی اور انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی. فرعون ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتا تھا اور ظلم کرتا تھا, ایذائیں پہنچاتا تھا, کیونکہ وہ تو تھا ہی ایسا ظالم. اور معراج والی حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی پھیرنے والی ایک عورت, وہ اور اس کا سارا خاندان ایماندار تھے, تو اس کنگھی پھیرتے وقت کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی تو اس کے منہ سے لکھا بسم اللہ, تو اللہ کا نام لیتے وہ بیٹی نے کہا کہ وہ کون ہے اللہ, کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ ہم سب کا پروردگار ہے, میرا بھی تیرا بھی تیرے باپ کا بھی, اس کا نام میں نے لیا. اس نے چل کر فرعون کو کہا, فرعون بگڑ گیا اور اس سارے خاندان کو اس نے موت کی سزا دی. تانبے کے ایک گھوڑا تھا بنایا ہوا مجسمہ, اس کے پیٹ کے اندر ڈال کر ان کو جلا دیا زندہ سب کو. اس میں ایک چھوٹے بچے کا بھی ذکر آتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو تھا اس نے بھی کلام کیا تھا. تو یہ ایسا ظالم تھا. اور اس کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کا جو خازن تھا وہ اس کے دو بیٹوں کو اس کی ماں کے سامنے فرعون نے ذبح کیا تھا کہ وہ بھی ایمان رکھتے تھے اللہ کی وحدانیت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر, بڑا جابر تھا. تو حضرت آسیہ کو یہ بڑی تکلیفیں دیتا تھا اور حد سے زیادہ اس کی تکلیفیں بڑھ گئی تھی. اس حالت میں حضرت آسیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے سامنے دعا کی. جب تکلیفیں فرعون کی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی. یہ دعا کے الفاظ جو قرآن میں موجود ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں, امام بیہقی نے بھی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ فرعون نے چار کیل اس کے ہاتھ پاؤں میں ٹھوک دیے تھے سزا دینے کے لیے, کہ سزا دیا لٹا دیا اور ہاتھ دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھکوا کر سزا دیتا تھا. جیسا کہ دوسری صورت کے اندر وہ فرعون ذل اوتاد اور فرعون کا حشر دیکھو کیا ہوا, وہ کیل والا فرعون. کیل والے کی تشریح ہے کہ یہ بھی ہے, دو تفسیریں ہیں اس کی, کہ کیل والے سے مراد یا کہ اس کے خیموں کے جو کیل ہوتے تھے وہ سونے کے تھے, اور یا یہ کہ جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا, جو میخہ کر کے اس کو سزا دیتا تھا. یہ چاروں کیل ٹھوکتا تھا اور پھر جب وہ اس کے ارد گرد سے فرعونی لوگ الگ ہوتے تھے تو اللہ کی جانب سے فرشتے اس پر سایہ کر سورج میں ڈال دیتا تھا. عبد ابن حمید کی روایت میں ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکے اور اس کو پھر اس کے سینے پر بڑا پتھر رکھا, چکی کا بڑا پاٹ, اور سورج کے سامنے ڈال دیا. تو اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے خدا تعالی کے سامنے یہ دعا کی تھی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. تو اس حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ کھول کر اس کو اس کا گھر دکھا دیا تھا زندگی میں کہ اللہ تجھ کو اس گھر تک پہنچائے گا. حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اس روایت کی کہ یہ حضرت آسیہ کو سزا دی جاتی تھی اور سورج کے اندر ڈال دیا جاتا تھا, فرشتے اپنے پروں سے بعد میں اس پر سایہ کرتے تھے اور وہ اپنا گھر جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی. اللہ نے ان کو دکھایا یہی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب کہا اس آسیہ نے فرعون کی بیوی نے اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے, تعمیر کر دے میرے لیے اپنے پاس بیتا فی الجنہ, جنت میں گھر بنا دے. ایک تو یہ خواہش ظاہر کی, اور یہ ہر ایماندار شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جنت میں گھر ملے. ونجنی من فرعون, اور پروردگار مجھ کو نجات دے فرعون سے, یہ بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی سرکش ہے, وہ عمل ہی اور اس کے کام سے. فرعون کے کام یہی ظلم و تعدی اور زیادتی تھی, کفر و شرک تھا اور زیادتی تھی. بنی اسرائیل پر جو اس نے مظالم کیے تھے اس کا نمونہ بھی قرآن میں موجود ہے, سورہ اعراف میں اور قرآن کی دوسری صورتوں میں, سورہ ہود, سورہ یونس وغیرہ میں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ کیسے کیسے وہ ظلم کرتا تھا, بہت ہی مغرور اور بہت ہی سرکش تھا. اس لیے پروردگار اس کے کام سے بھی مجھ کو نجات دے اور بچا, یہ تو ایک یہ ہوا. کیونکہ تمام برائی کے کام کرنے والوں سے ایمان والے کو نفرت ہوتی ہے. لوط علیہ السلام کے بیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ انی لعملکم من القالین, اپنی قوم سے کہا لوگوں بڑے بد نصیب ہو, کیسی برائیاں کرتی ہو, میں تمہارے اس عمل سے نفرت رکھتا ہوں, بغض رکھتا ہوں کہ تم بہت برا کام کرتے ہو جو فطرت اور نیچر کے خلاف ہے, صحیح کام نہیں ہے غلط کام ہے, میں اس سے نفرت رکھتا ہوں اور بغض رکھتا ہوں. فرعون کے کام سب ظالمانہ تھے, یہ مستبد تھا, سرکش تھا, ظالم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی اور بنی اسرائیل پر کیسے کیسے مظالم کیے اس نے. تو حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی, پروردگار ایک تو میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے اور دوسرا مجھ کو اس فرعون سے بچا اور اس کے کام سے, اور چوتھی بات یہ کہ نجنی من القوم الظالمین, پروردگار اس ظالم قوم سے مجھ کو نکال. یہ ظالم قوم کی باقی معاون تھے, کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, تم بیوی ہے اور بیوی کے ساتھ وہ بھی ایسی وفادار بیوی ہے, حیادار ہے, خاندان والی ہے, عزت والی, سب کچھ ہے, لیکن کچھ بھی نہیں, اور کوئی بھی فرعون کا حوالی موالی اس کو منع نہیں کرتا کہ یہ تم کیا کر رہے. ساری قوم ہی ظالم ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ظلم کے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے, اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. اس لیے ان تمام سرکشوں کو خدا تعالی نے وہ دریابرد کیا تھا اور ہلاک کیا تھا جتنے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے. یہ چار باتیں حضرت آسیہ کی دعا میں آئی, اور یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے اور تمام آل ایمان کو یہ بات سمجھائیے. دیکھو کسی ماحول میں بھی ہو ایمان کی فکر کرو. دنیا میں دیکھو بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو حوادثات کے دوران وہ ظالموں کے کافروں کے قبضے میں چلی جاتی, تو اگر ایمان کی روشنی ہوگی تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں گی، چاہے اس کے ساتھ تعلق ہے، بیوی خاوند کا تعلق ہے، کچھ بھی ہے. یہ تو ظلم مثلا تقسیم ہند کے سلسلے میں جو ہمارا ملک بر صغیر تقسیم ہوا تو انگریز نے بڑے مظالم کیے، اور یہاں کی قوم ہنود قوم بڑی ضدی اور حاسد قوم، سکھ بے وقوف اور احمق قوم ہے، انہوں نے بھی بے پناہ مظالم کیے. بہت سی مسلمان عورتیں وہ چھین چھون کر کے لے گئے. تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی قرآن میں موجود ہے، جیسے فرعون جیسے مستبد کے پاس اگر ایک خاتون اپنے ایمان کی حفاظت کرتی آخر دم تک، تو پھر ہر ایک مسلمان عورت کا اور اسی طرح مسلمان مرد کا فرض ہے کہ جس ماحول میں بھی ہو اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہے. یہ نمونہ ہے، اس سے زیادہ تو بڑا کوئی مستبد نہیں ہوگا. جتنا کہ فرعون تھا وہاں بھی اس خاتون نے ایمان، اور پھر جو آزمائش آتی ہے اس کو برداشت کرنے کی بات بھی، کیونکہ ایسی سزائیں برداشت کرنا، اور پھر یہ ہے کہ پتھر جب ڈالا گیا جسم پر تو وہ روح ہی جسم سے پرواز کر گئی تھی اور وہ شہید ہو چکی تھی اللہ کی بندی. تو یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے اور مسلمانوں کو بات سمجھائیے کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے، یہ بیوی کامل الایمان صدیقہ اور جو ولی آئے وہ قیامت کو فرعون جو اس کا خاوند اس کو نہیں بچا سکے گی عذاب سے، جیسا کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں ان کو اللہ کے نبی نہیں بچائیں گے. ایک تو یہ مسئلہ سمجھایا، اور دوسرا ایمان کی حفاظت کا مسئلہ اور اس پر قائم رہنے کا مسئلہ، جہاں تک ممکن ہو ہر مسلمان مرد عورت کو اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، خواہش میں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں اس کی فکر ہر وقت کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر جسمانی مشقتیں برداشت کر لے انسان یا تکلیفیں، اور اس کو ابدی راحت حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مقام میں پہنچ جائے جنت میں، انسان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے، مریم عمران کی بیٹی کی، وہ جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر پھونکا ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے پھونکی ہے ایک روح، اور اس مریم نے سچا جانا اپنے رب کے کلمات کو اور اس کی کتابوں کو، اور تھی وہ بہت ہی عبادت کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں دو مثالیں تو کفر کرنے والوں کی بیان کی، اور دو ایمان والوں کے لیے، ایک فرعون کی بیوی کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرعون کے نکاح میں تھی لیکن صاحب ایمان تھی اور بہت تکلیفیں اٹھائی، اور آخر میں جام شہادت نوش کیا اور اپنے پروردگار کے پاس پہنچ گئی. ایک مثال تو وہ کہ مخالف ماحول کے اندر بھی ایمان کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کا نمونہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور ایک مثال اللہ تعالی نے حضرت مریم کی بیان کی ہے، مریم کے نام پر ایک سورت بھی ہے اور آل عمران میں بھی، اور قرآن کی بہت سی سورتوں میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں اجمال سے کہیں تفصیل سے. حضرت مریم یہ عمران کی بیٹی تھی، عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور یہ مریم کے والد کا نام بھی. یہ عمران دونوں عمران ہیں، یہ عمران نیک آدمی تھے، پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی اور نیک آدمی تھے. ان کی بیٹی مسجد کے اندر یہ نماز بھی پڑھاتے تھے اور یہ ان کی بیٹی تھی حضرت مریم. ان کی پیدائش کا حال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان کی پرورش اور کرامات کا ظہور، اور پھر ان کا بڑے ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا، اور وہ بھی اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ بغیر باپ کے. اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے دنیا کے آدم علیہ السلام کی طرح، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور یہاں باپ کا واسطہ نہیں تھا. اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے بطن مبارک سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو ان کی اللہ نے تعریف کی ہے، وہ مریم ابنت عمران. یہ مثال اللہ نے جو بیان کی ہے، یہ چار مثالیں، اور ان میں بہت سی باتیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بالخصوص یعنی سمجھنے کی ہیں، اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا اور ان پر عمل کرنا ان کے لیے باعث کامیابی ہے. تو پہلی مثالوں میں اللہ نے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا. تو دیکھو کہ اچھی صحبت کے اندر بھی بعض اوقات آدمیوں پر اثر نہیں ہوتا، اس کی مثال وہ ہے اچھی یعنی صحبت. نبی سے بڑھ کر کس کی مجلس ہوگی اور کس کی رفاقت ہوگی، لیکن وہ بھی اثر انداز نہیں ہوئی ان بیویوں پر. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ سوء استعداد کی بنا پر ہوتا ہے، اس استعداد میں جو پیدائشی ہے اس کے اندر نقص ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ادھر دوسری مثال، یہ بدترین ماحول میں یعنی نیک شخصیت پر کچھ اس برائی کا اثر نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کی بیوی کا معاملہ ہے. بدترین ماحول میں وہ رہتی ہے، فرعون کا ماحول جو ظلم و استبداد اور شرک اور کفر کا ماحول ہے، اس کے اندر حضرت آسیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنی ایمان پر قائم رہی آخر دم تک، حتیٰ کہ تکلیف اٹھا کر جام شہادت بھی نوش کر لیا. اور ادھر جو مثال اللہ نے بیان کی حضرت مریم کی، اس میں فرمایا کہ ایک مثال وہ تھی پہلی اللہ نے بیان کیا، ضرب اللہ مثلا و مریم، اور مریم عمران کی بیٹی، عمران رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے. یہ دوسرے عمران ہیں، پہلے عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے، ان کے درمیان بڑی مسافت ہے. یہ تو بہت بعد میں آئے، ہزار سال یا اس سے کچھ کم و بیش، وہ پہلے عمران سے بعد میں ان کا دور تھا. عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجا، یہ ہے اصل میں ان کی تعریف کا یعنی ذکر، جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پورے طریقے پر حفاظت کی. فرج کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور فرج کے معنی یہ مقام شہوت بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی عربی زبان کے اندر گریبان بھی ہوتا ہے. تو یہ اس مقام میں کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، کیونکہ آگے نفخنا پھونک دی ہم نے اس کے اندر، فی ہے کا مرجع اس فرج کی طرف جاتا ہے، من روحنا اپنی طرف سے ایک روح، اور یہ فی ہے کا ہے. دوسری جگہ قرآن کے اندر نفخنا فیہا مریم کے اندر اپنی جانب سے ایک روح کو پھونک دیا، ہم نے ڈال دیا. وہاں مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے اور یہاں مؤنث کی ضمیر، یا مذکر کی ضمیر استعمال کی. اور فی ہے کا مرجع شخص بھی ہو سکتا ہے اور فرج بھی ہو سکتا ہے یہ مذکر کی ضمیر. یہ نفخ سے مراد پہلی تو یہ ہے کہ اس نے محفوظ رکھا اپنے یعنی ناموس کو، اور ہر طریقے سے محفوظ رکھنا مراد ہے. یعنی مریم نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ کوئی بدکاری کے ذریعے اپنے ناموس پر کوئی داغ آنے دیا، ہر طریقے سے اس کو محفوظ رکھا. تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ایک روح پھونک دی، وہ جبرائیل تھے علیہ السلام. جیسا کہ سورہ مریم میں فتمثل لہا بشرن سبیا، ایک کامل درجے کا، کمال درجے کا حسین و جمیل اور مکمل انسان سامنے متمثل ہو کر آیا. وہ گھبرا اٹھی اور خدا کی پناہ مانگنے لگی. جو تنہائی کے مقام میں اور علیحدگی کے مقام میں ایسا کامل بشر سامنے آئے تو اس نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جانب سے ایک کمال درجے کی ہستی اور فرزند عطا فرمانے والا ہے. تو پھر یہ اس اللہ کے فرشتے نے پھونک ماری. یہ پھونک مارنا جو ہے یہ گریبان کے ذریعے، اور فرج کا معنی گریبان بھی ہوتا ہے، فرج کا معنی خوف کی جگہ بھی ہوتی ہے. کل الفرجین تحسب انا اول المخافت خلفها و امامها، فرج معنی خطرے کی جگہ، سرحد وغیرہ. فرج کا معنی شرمگاہ بھی ہوتا ہے، مقام شاوت. فرج کا معنی گریبان بھی ہوتا ہے، دراڑ اور شک. عربی میں بہت سے معنی اس کے آتے ہیں، یہ گریبان بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ عربی محاورے کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں عورت جو ہے وہ بڑی پاک دامن ہے، یا فلاں بہت پاک دامن ہے. اور روح المعانی والے مثال میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نقی الجیب، یہ بڑے پاک گریبان والی. جیب کا معنی گریبان، کنایا ہوتا ہے کہ عصمت، کمال درجے کی عصمت اس میں پائی جاتی ہے. طاہر الذیل بھی کہتے ہیں دامن جس کا پاک، دامن پاک ہونے سے مراد اس کا نفس، نفس کا پاک ہونا مراد ہوتا ہے. یہ عفت اور عصمت سے کنایا ہوتا ہے، یہ محاورے کے اندر ایسا بولتے ہیں. عفیف النفس ہونا مراد ہوتا ہے، کپڑے کے دامن کا پاک ہونا مراد نہیں ہوتا. تو یہ روح کا پھونکنا، مسند احمد کی روایت میں، حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میثاق کا ذکر فرمایا ہے، ایک نبیوں کا میثاق ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد و پیمان لیا تھا جو عہد الست کہلاتا ہے، جن سے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرایا تھا. وہ بھی عالم ارواح کی بات ہے، اس جان میں آنے سے پہلے کی بات ہے. اور ایک خصوصی عہد و پیمان اسی عالم میں نبیوں سے لیا گیا، میثاق النبیین اس کو قرآن میں بیان کیا گیا. متعدد صورتوں میں ہے، وہ سورہ احزاب میں بھی ہے میثاق النبیین، اور ادھر سورہ نساء کے اندر بھی ہے میثاق النبیین. سورہ آل عمران میں اللہ نے نبیوں سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو نبیوں کا میثاق ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ وہاں ارواح اکٹھی ہوئی تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی میثاق النبیین خاص نبیوں کا میثاق تھا وہ. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے چہرے بہت نورانی تھے اور بہت چمکدار تھے, جیسا چراغ ہوتے ہیں روشن ایسے تھے. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک بھی موجود تھی. اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی روح کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مریم کے منہ کے راستے سے ڈالا اندر, ایک گربان میں پھونکا, فنفخنا فیہ من روحنا, کہ منہ کے راستے سے اس کو ڈالا گیا. یہ گربان اسی لیے ذکر کیا گیا, اس سے مراد وہ مقامی شہوت نہیں ہے, پھونک یہاں منہ میں ڈالی گئی. آستین کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ گربان, تو وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہی روح تھی جس سے عالم ارواح میں ملاقات ہوئی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اسی کو بھیجا گیا جبکہ مریم کا وجود تیار ہو گیا بن گیا. اور پھر وہ وقت آیا تو ان کے منہ کے ذریعے اس روح کو داخل کیا گیا ان کے جسم. تو یہ نفخنا فیہ پھونکنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اس واسطے کہ حقیقی فاعل اللہ کی ذات ہے, مؤثر حقیقی وہی, ورنہ یہ ہے کہ فرشتے کو بھیجا, فرشتے نے اللہ کے حکم سے پھونکا. تو کہیں فرشتے کا ذکر ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب میں تو وہ تھا, اور حقیقی فاعل تو خدا ہے, لہذا یہاں اس حقیقی مسبب الاسباب ہونے کی طرف نسبت کی گئی ہے. اور روح سے مراد وہی ہے جو عالم ارواح میں جس سے پہلے ہی ملاقات کی. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو مسند احمد میں موجود ہے کہ منہ کے ذریعے اس کو ڈالا گیا. یہ حضرت مریم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ احسن الفرج, یہ بڑی اہم بات ہے, اپنے قسمت اور ناموس کی حفاظت کرنا, یہ کمال درجے کی صفت ہے. جیسا کہ پچھلی حضرت آسیہ کے بارے میں کہ اللہ کے سامنے اس نے التجا کی اور دعا مانگی, یہ ان واقعات کے اندر اور ان مثالوں کے اندر یہ سب اصول سمجھائے گئے. اللہ کے سامنے التجا کرنا اور مناجات کرنی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا. اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑائے, عاجزی کرے, دعا مانگے. حضرت آسیہ نے اللہ کے سامنے عاجزی کی تھی اور دعا مانگی تھی. اور حضرت مریم کی تعریف میں احسن الفرج, اس نے اپنے ناموس کی بڑی حفاظت کی. یہی عورت کا کمال ہے کہ ناموس کی حفاظت رکھے, اور مرد کے لیے بھی ناموس کی حفاظت مرد کے لیے بھی ضروری, لیکن عورت کے لیے زیادہ شرمناک ہوتی ہے سوسائٹی میں اگر عورت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو, نسل میں خرابی ہوتی ہے, اخلاق میں, اور طرح طرح سے بہت سی غلط باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے معاملے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے تمشی علی استحیان, بڑی حیا کے ساتھ وہ چل رہی تھی. یہ بے باکی جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. ہمارے دور میں اور ہمارا جو تمدن ہے, موجودہ کلچر ہے دنیا کا, اس میں تو عریانی ہے نری, نہ تو کہیں حیا ہے اور نہ وہ حفاظت والی بات ہے, وہ تو قصہ ہی نہیں ہے تمام دنیا میں. اور مسلمان بھی اس عالمی تمدن سے متاثر ہیں, ہر طریقے سے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہی کمال ہے. تو یہ حفاظت جو ہے یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ اس کے لیے بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے, ضبط کی ضرورت ہے, اور پھر جملہ اپنا دائرہ کار اس کے اندر رہنے کی ضرورت ہے, اور اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہے. اگر مردوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول ہوگا تو ہر چیز میں خرابی آئے گی، نہ حیا رہے گی اور نہ عصمت رہے گی، کوئی چیز نہ نسب خالص رہے گا. یورپ اسی بیماری کا مریض ہے جس کے بارے میں پچھلی صدی سے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے دانا لوگ مطلب ہے شکوا کرتے چلے آئے کہ ہمارے تمدن نے ہم کو بہت غلط راستے پر ڈال دیا. تو بہرحال یہ حفاظت بڑی اہم چیز ہے. امام محمد ابن علی ترمذی رحمت اللہ علیہ نوادر الاصول والے، ایک تو امام ترمذی ہیں، یہ متقدم سے ہی ان سے بعد میں تھے، ان کی بھی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں ایک طبقات صوفیہ بھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یاد رکھو اصلاح کے پانچ درجے ہوتے ہیں. بچوں کی اصلاح ہمیشہ مکتب میں ہوگی، مکتب میں بچے پہنچیں گے تو ان کی اصلاح ہوگی، مکتب سے باہر ہوں گے تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر بچے جو آوارہ پھرتے ہیں، مکتب میں نہیں پہنچتے اور وقت وہاں نہیں لگاتے، یا ماں باپ ان کی بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، وہ آوارہ ہی رہ جاتے ہیں بعد میں، اور بے علم بھی ہوتے ہیں اور جاہل رہتے ہیں، وہ پتنگ بازی اور پھر کھیل تماشے میں یا لڑائی بڑائی میں یا پھر موجودہ زمانے میں نشہ بازی میں. نشہ بازی کا طریقہ بھی امریکہ نے اور برطانیہ نے سکھلایا، یہ افیون پر اکتفا نہیں ہوتا تو چلو اس کا خلاصہ نچوڑ نکال، اور اس کے لیے مشینیں وہاں سے بھجوائی اور وہ جا لا کر کے قبائل میں اور مخفی مقامات میں نصب. جب وہ بن گیا اور لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، تو اب امریکہ شور کر رہا ہے جی نشے کو ہٹانا چاہیے جی، مٹانا چاہیے جی، کانفرنسیں ہو رہی ہیں دنیا میں، دیکھو یہ کیسے خبیث لوگ، مشینیں تو تم نے بنا کر کے بھیجی وہاں، طریقہ تم نے سکھلایا، اس طریقے سے اس کو اس سے ہیروئن بنائی جاتی ہے. اب دنیا میں کانفرنسیں کرتے، سارے ملکوں کے لوگوں کو اکٹھا کرتے، نشے کو ختم کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ منافقت جو ہے یہ ہمیشہ یعنی خرابی اور بربادی کی طرف لے جاتی. تو بچوں کی اصلاح وہ کہتے ہیں کہ یہ مکتب میں ہوگی، بچوں کو مکتب میں پہنچاؤ، ان کی زندگی کا ابتدائی دور مکتب میں گزرے، کچھ وہ پڑھ لیں گے سیکھ لیں گے، پڑھنا لکھنا کچھ ان کی حفاظت ہوگی اور ان کی اصلاح ہوگی. اور کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی اصلاح قید خانے میں ہوتی ہے، ڈاکو جب قید خانے میں ہوں گے اور کچھ گزاریں گے وہاں، کچھ ان کو آدمیت سکھلائی جائے گی، کچھ بندش ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ عورتوں کی اصلاح گھر میں ہوتی ہے، عورتیں گھر میں رہیں ان کی اصلاح، گھر سے باہر نکلیں گی تو بس فساد اور بگاڑ پیدا ہو. عورتوں کی اصلاح گھروں میں، یہ امام محمد علی ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور نوجوانوں کی اصلاح فرماتے ہیں کہ علم کے ذریعے ہوتی، ان کو علم کی روشنی سے آراستہ کرو تو ان کی اصلاح ہو جائے. اور بوڑھے جو ہیں فرماتے ہیں کہ ان کی اصلاح مسجدوں میں ہوتی، مسجد میں پہنچے اللہ اللہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو، فساد سے بچے. اصلاح کے یہ پانچ درجے، یہ اکثر فرجا جنہوں نے اپنی جس نے اپنے ناموس کی پوری حفاظت کی، اس کتاب میں نے عرض کر دیا. اور حضرت مریم کی یہ تعریف، صدقت بے کلمات ربیہ، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، اور اس کی کتابوں، تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی سب کی تصدیق کی، کیونکہ وہ ایماندار. اور ایمان والا آدمی سب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے کسی زمانے میں، کسی دور میں اور کسی نبی پر، جس پر بھی نازل فرمائی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. اگرچہ لوگوں نے اس کے اندر تغیر تبدل کیا، یہ الگ بات ہے، تحریف کی اور اس کے معنی کو بگاڑا، لفظوں کو بگاڑا، یہ الگ بات ہے، یہ انسانوں کا قصور ہے. تو حضرت مریم کے زمانے میں ایک تو انجیل ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر اس سے پہلے زبور، تورات اور باقی جو صحیفے سب پر وہ یعنی ان کی تصدیق کرتی تھی. یہ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا. وَقَانَن مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ انتہائی درجے کی بندگی اور عبادت کرنے والی. قنوت کا معنی اطاعت، ہمتن اطاعت شعار تھی وہ. ایسا یہ صیغہ بھی مذکر کا استعمال کیا، قانتات نے کہا قانتین، مردوں میں زیادہ ہوتی ہے اطاعت بنسبت عورتوں کے، تو وہ ایسی تھی جیسا کمال درجے کے مرد ہوتے ہیں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں،